Nasihatler ne söylesem boşuna şu divane gönlüm rüyada sanki başka dünyadan ışınlandı dünyama o uzaydan ben Alaturka yüreğime sorsalar hapis kalmış burada kaçacak ilk çıkan fırsatta beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan gözlerim ışıklarında